Pinagmasdan mo at tamhin na ako'y sabik. Di malimot-limot ang iyong halik. Oh, kay ligaya ko, puso ko'y sa'yo. Wala ka na sa'king tabi. Oras ay tila nakaw na sandali. Bawat yakap mo, alaala ko. Kahit na sakit ay narito. Sandali, tila may ngiti. Sana may magbalik muli. Di ba sabi mo, ikaw lang at ako. Sabi mo.